w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna i piekarnik z funkcją szybkiego nagrzewania w cenie 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polak oskarżony o terroryzm nie przyznaje się do winy. W Łodzi ruszył proces Dawida Eł. W serwisie też referendum w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Powiemy też o handlowcach, którzy cały rok pracują na grudniową sprzedaż. Polska prokuratura oskarża go o terroryzm. 25-letni Polak stanął przed sądem w Łodzi. Dawid Eł, mieszkający tymczasowo w Norwegii, blisko 4 lata temu wyjechał do Turcji i Syrii, gdzie był członkiem zorganizowanej grupy terrorystycznej. Nie było to państwo islamskie. Grupa nosiła nazwę Muzułmański Ruch Świt Syrii, mówi prokurator Sebastian Faliszewski. Działała na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. No i tak jak wskazano w zarzucie, w akcie oskarżenia, miała ona na celu obalenie panującego tam ustroju i ustanowienie państwa rządzącego się prawem szariatu. Jej charakter miał charakter zbrojny. Obalenie tego ustroju miało nastąpić przy użyciu siły. Dawidowi Eł grozi do 8 lat więzienia. Przed sądem stanął także Marcin C., który jest oskarżony o to, że nie poinformował śledczych o tym, że jego znajomy zajął się działalnością terrorystyczną. Obaj nie przyznali się do winy, skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Była policjantka z Gdańska Anna Fołt-Nowacka już ponad 7 lat temu prowadziła operację w sprawie Amber Gold pod kryptonimem Bursztyn. Tak zeznała dziś przed Sejmową Komisją Śledczą. Jej członkowie ponad 2 godziny dopytywali, dlaczego nie wszczęto śledztwa. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Kseniu, jak na pytania komisji odpowiadała była funkcjonariuszka? Była funkcjonariuszka tłumaczyła, że nie udało jej się zebrać takich materiałów, które mogłyby doprowadzić do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Przekonywała, że zapoznała przełożonego ze szczegółami swojego śledztwa, ale nie było jego zgody na działania weryfikujące w sprawie Amber Gold. Tłumaczyła, że być może ze względu na znikome dowody działalności przestępczej, jak przyznawała. Nie udało mi się znaleźć informacji, które mogłyby potwierdzić tą sytuację w wystarczający sposób, bo gdyby tak było, ta sprawa zakończyłaby się inaczej. Przewodnicząca komisji dopytywała więc, jakie czynności operacyjne podejmowała była policjantka, a ta odpowiadała, że śledziła internet i rozmawiała z różnymi ludźmi, co wyraźnie zdenerwowało Małgorzatę Wasserman. Po to utrzymujemy Komendę Wojewódzką Policji, po to utrzymujemy funkcjonariuszy operacyjnych, że to, co pani tam zebrała, to ja mogę dziś usiąść, otworzyć tableta i to zgromadzić w teczce. Więc pytamy panią, za co pani brała pieniądze i co pani zrobiła przez ten okres tylu miesięcy. Miałam również innych dużo spraw, które miałam w prowadzeniu. Przewodnicząca Wasserman wskazywała na możliwe instrumenty, których była policjantka mogła użyć w pracy, na przykład podsłuchy, obserwacja, bilingi czy rozmowy z pokrzywdzonymi. Na takie stwierdzenie Anna Fołta-Nowacka przyznała, że być może sprawa Amber Gold wówczas policję przerosła. Ksenia Maćczak, dziękuję. Górnicy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej mają dziś zdecydować, czy 20 listopada chcą rozpocząć strajk. Takie pytanie w referendum zadaje im Związek Sierpień 80. Spór zbiorowy, w jaki związek zawodowy wszedł z Polską Grupą Górniczą, dotyczy wypłaty jednorazowej premii z oszczędności Funduszu Płac z 2017 roku. Zdaniem związkowców w całej kopalni powinna ona być taka sama. Tymczasem, jak mówią, fundusz w poszczególnych częściach kopalni będzie różnie rozliczany. 11 listopada w Święto Niepodległości rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin. Główne miejsce zajmie w nim twórczość patrona. W eterze pojawi się nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Będzie ona także punktem wyjścia do rozważań o muzyce polskiej i europejskiej. Inicjatywa Polskiego Radia ma pełne poparcie i wsparcie Rady Mediów Narodowych, podkreśla jej przewodniczący Krzysztof Czabański. To jest misja w najlepszym tego słowa znaczeniu. A poza tym Polskie Radio to jest Chopin od zawsze. Polskie Radio bardzo promuje Chopina, wydało piękny album chopinowski. W archiwach Polskiego Radia są skarby nagraniowe największych pianistów, więc Polskie Radio Chopin to jest logiczne ukoronowanie całej drogi Polskiego Radia. Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia.

Jest to wtorkowe wydanie powtórki z rozrywki, które rozpoczniemy skeczem autorstwa Marii Czubaszek, zatytułowanym Dzisiaj niektórzy powiedzieliby, że kontrowersyjnie, bo żeby wszystkim było lepiej. Nagranie z lutego 1977 roku. Udział biorą Wojciech Pokora i Jerzy Dobrowolski. Dzień, dzień. Słucham. I przepraszam najmocniej. I czy pan Karol Kwiatkowski? Częściowo. Tak, więc to znaczy? To znaczy, że imię się zgadza co do literki, natomiast nazwisko mam inne. Tak, zupełnie? Tak, zupełnie. Trudno. Proszę pana, ale skoro imię się zgadza, nie będę zwracał uwagi na nazwisko, tylko będę po imieniu po prostu. Przepraszam, halo. A z kim mam przyjemność? Więc moje nazwisko panu nic nie powie, że Romski. Tak, rzeczywiście. A w jakiej sprawie pan dzwoni? A ja wiedziałem, że pan się o to spyta, więc przygotowałem sobie nawet odpowiedź na kartce. Chwileczkę. Jest. Więc dzwonię panie Karolu w sprawie ogłoszenia. Aha. Jakiego ogłoszenia? Więc tego też się spodziewałem pytania. Proszę pana, więc mam ogłoszenie przed sobą. Proszę słuchać. Młody, przystojny domator, bez mieszkania. Poznanie koniecznie. Blondynkę z własnym mieszkaniem. Najchętniej dużym. Domek niewykluczony, poważne oferty, wie pan, foto i tak dalej. No ja przykro mi, ale muszę pana rozczarować. To nie jest moje ogłoszenie. Nie, ja wiem, to jest ogłoszenie mojego przyjaciela. Tak, więc w ogłoszeniu on podał niestety mój adres i otrzymałem, proszę pana, już 3 oferty. No, rozumiem, ale dlaczego dzwoni pan w tej sprawie akurat do mnie, a nie do swojego przyjaciela? No, on nie ma telefonu, wie pan? A pan ma. Tak. No więc zadzwoniłem do pana, wie pan? Zaraz, proszę pana, w Warszawie to sporo osób ma telefony, blisko 100 tysięcy. No tak, ja wiem, ale trudno, żebym dzwonił, proszę pana, do blisko 100 tysięcy osób, prawda, nieprawdaż? Prawdaż. No więc zwłaszcza, że dzwonię z automatu, wie pan, i każdy telefon to jest złotówka. No tak, to w tej sytuacji. No w tej sytuacji właśnie, rzeczywiście. A widzi pan, ale skoro, wie pan, panie Karolu, te 3 oferty, które nadeszły, to są one, wie pan, niepoważne niestety. Tak, rozumiem, ale jeśli ma być szczery... Nie, a po co? A po co ma pan być szczery? Więc po pierwsze, panie Karolu, mimo że w ogłoszeniu jest wyraźnie napisane, że jest mowa o fotoofertach, tak, to nie przyszło ani jedno zdjęcie, wie pan, mieszkania. Tak. Tak, nie mówiąc o domku, choćby z ogródkiem. Tak. I stąd mój telefon do pana jest teraz. Rozumiem. Rozumie pan, tak. Ale... Więc chciałem pana uprzedzić, że jeśli zdecyduje się pan wysłać ofertę, to musi pan koniecznie dołączyć zdjęcie mieszkania, najlepiej domku i może być z ogródkiem. Bardzo mi przykro. Bardzo, tak, ale niestety, panie Karole, to jest konieczne, coraz poważnie. Co, ha. Przyjaciel jest z natury, wie pan, domatorem, mój przyjaciel zresztą, tak. I będąc z kwaterunku bez mieszkania, to on ogromną uwagę przywiązuje do tej sprawy. Tak. No więc to jak, dołączy pan do swojej oferty zdjęcie mieszkania? Tak, przykro mi, ale znowu muszę pana rozczarować niestety. Ja nie zamierzam wysyłać oferty. A to dlaczego to jest tak? Chociażby dlatego, że nie jestem blondynką. No to co, panie Karolu, to jest żadna przeszkoda. Przecież w ogłoszeniu jest wyraźnie zaznaczone. Poznanie koniecznie blondynkę. No tak. No co, Daniel? Również może być, proszę pana, brunetka na przykład. Proszę pana, ja po raz trzeci pana rozczaruję. Brunetką również nie jestem. Nawet w najmniejszym zakresie. Proszę pana, i tego się spodziewałem. Naprawdę, tak. Ja tylko pan powiedział, że pan ma na imię Karol. Od razu się domyśliłem, że nie jest pan brunetką, ani blondynką zresztą. Ale to jest żaden powód. Wie pan, że kolor włosów to nie ma znaczenia teraz? Poważnie? Proszę pana, jeśli kolor włosów nie ma znaczenia, to chodzi przecież o to, że pański przyjaciel chce poznać kobietę. A więc nie, nic właśnie. Nie? Właśnie nic, tak. On nie jest kobieciarzem, wie pan? Co? On jest domatorem. Uh-huh. No więc pragnie poznać kogoś, niekoniecznie blondynkę czy brunetkę, prawda, ale koniecznie z mieszkaniem. Tak. Jest niewykluczony z własnym domkiem, prawda, że mógł wynająć pokój, a pan, panie Karolu, to ma mieszkanie, nieprawdaż? Prawdaż. No... Ale po pierwsze, ja nie zamierzam nikomu go wynajmować. Rozumiem. A po drugie, wracając do pańskiego przyjaciela, tak? W tej sytuacji powinien napisać w ogłoszeniu, że po prostu chce wynająć pokój, a nie, że pozna blondynkę. Ale on napisał, proszę pana, niekoniecznie blondynkę, prawda? Może być szatyn. Nie chodzi o kolor włosów, ani o płeć. Więc, wie pan, chodzi o kogokolwiek z mieszkaniem. Więc ma pan szansę, panie Karolu. Ale proszę pana. Nie, no więc, wie pan, no ja obiecać naturalnie niczego nie mogę, ale szepnąć przyjacielowi słówko to w każdym razie, tak. No w końcu dla niego żadna różnica, wie pan. Czy on wynajmi pokój u pana, czy u kogoś innego, wie pan. Ale skąd panu przyszło do głowy, że ja chcę wynająć komuś pokój? Więc, wie pan, jak pan mówi? Pan mówi jak dziecko, panie Karolu. Przecież gdyby pan nie chciał, no to po co pan by do mnie dzwonił? No po co? Proszę pana, czy ja dzwoniłem do pana? Przecież ja nawet nie znam pańskiego numeru. Bo ja nie mam, proszę pana, ja nie mam numeru. Ja wspominałem, że ja dzwonię z automatu. No widzi pan, czyli nawet gdybym chciał, nie mógłbym do pana zadzwonić. No więc ja wiem i dlatego ja... Więc, proszę pana, dlatego ja zadzwoniłem właśnie do pana. No, ostatecznie to, że nie mógł pan do mnie zadzwonić, to nie znaczy, że nie może pan wynająć pokoju mojemu przyjacielowi, nieprawdaż? Prawdaż, no, ale... Prawdaż, no, czyli może pan, tak? Teoretycznie mogę. A w porządku jest, o to mi tylko chodziło, proszę pana. Panie Karolu, skoro pan może, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby pan nie wynajął, poważnie. Obiecałem, że panu to załatwię i załatwię. Ale... Ale nie ma, ale, proszę pana, u mnie jest jak w banku. Jutro, więc mój przyjaciel wprowadzi się do pana i zobaczy pan, jak wam będzie dobrze się wam razem mieszkało. Ale mnie i tak jest dobrze. No, to będzie panu jeszcze lepiej, wie pan. dziurawym płucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej kysz i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzek. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzany, gościu znużony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On wtedy szepcze wprost do ucha najbardziej senne bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Licho śpi w kącie cicho, a zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Śpiewała Dorota Osińska. Wczoraj w powtórce z rozrywki podjęliśmy temat trudów związanych z zawodem aktora. Dzisiaj aktora, artysty. Dzisiaj trochę w ramach kontynuacji o trudach w zoo. Tomasz Jachimek, na pocieszenie Jacek Bończyk, wcześniej Jan Kobuszewski, zaśpiewa jako dziadek Jacek Poszyprzyński, ale najpierw niełatwa praca wbrew pozorom dziennikarza i kabaret potem. Witam bardzo serdecznie. Za chwilę przeprowadzimy wywiad z panem Arturem. Pan Artur ma bardzo słabą dykcję. No i bardzo niewyraźnie mówi. A proszę państwa, czy nas ten wywiad wzruszy, czy będzie ciekawy? Prawda? Nie wiadomo. Z panem Arturem rozmawiać będzie redaktor Ewa Kowalska. Bardzo proszę. Panie Arturze, dlaczego pan niewyraźnie mówi? Nie będę udawać, nic nie zrozumiałam. Teraz też nic. Ale od czego są redaktorzy z dobrą dykcją, prawda? Oni tak mówią. Dobrze, zatem panie Arturze, ile pan ma lat? Na nie wiem nic. Czy może pan pokazać na palcach? O, już 30. No, na nie wiem. Dobrze. Zatem czy od urodzenia pan niewyraźnie mówi? Nie mam pomysłu. Jakbym mało mówił, nie wiem. Dobrze, czy może pan poprzeć swoją wypowiedź gestem? Bardzo proszę głową, tak czy nie? Więc kiedyś pan mówił wyraźnie. No muszę pani powiedzieć. Ja no moje chami no mówię. Nie wiem. Ja mówię słuchajcie. Słuchajcie, ten kółkę to. Skwino. Oj, bo nie rozumiem. On mówi, Jolanda, Andrzej, nie? Ja w ten momencie na tym powiem. I powiedziałem taką... I powiem rękę. To nie mać? Nie, ja. To no. Nie. Kurczę. Kurczę, no nie, z panem się bardzo ciężko rozmawia. Ja pana w ogóle nie rozumiem, no. Ale nie ma co się obrażać. Pan wiedział, że to będzie wywiad. A nie jest? No nie zmieniajcie, no i co, ja na dół, ja to mnie chodzę. Ja pani się będę... Dobrze, panie Arturze, może pan chociaż śpiewa wyraźniej. Ja no. Proszę. Jestem komisją, no na panie panią perło mnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, to wszystko. Proszę państwa, rozmawialiśmy dzisiaj. Mówiliśmy do pana Artura. Dobrze. Proszę państwa, przez najbliższą godzinę pan Artur będzie dyżurował przy naszych telefonach. Ja pamiętam cię dobrze, Arturze, chociaż tyle minęło już lat, a huczące nad Azją wciąż burze przysypały miłości ten ślad. Lecz Arturze, Arturze mój drogi, nocą, kiedy na ogół się śpi, załamuję swe ręce i nogi, wyśpiewując i wyjąc przez łzy. Arturze, porycie Arturze, gdy Japoniec oblegał cię wciąż, przekonałem na własnej się skórze, co to znaczy pokochać port. Port nie muśnie cię nigdy pieszczotą, pocałunkiem portowych swych ust. Port to tylko komary i błoto, syreny statków plus wioseł i plust. Kalinka portowa, dziewczynka moja, ech, Kalinka, arturska artystka moja, z tą Kalinką pozdłuż mnie, za rubel czy dwa wyprawiałem w miłości i różności trzask prask. Nienawidzę cię, podły Arturze, chociaż tyle minęło już zim. Wypisuję twe imię na murze, tak mnie męczą tęsknota i splin. O Arturze, koszmarny, lecz piękny, gdy nocą mija i budzi się świt, wyje słowa tej tęsknej piosenki, tak jak ja nie zawyje jej nikt. Arturze, porcie Arturze, tyś jest dla mnie nie anioł, nie pies. Nienawidzę i kocham cię, szczurze, karaluchu, kałuża ty łez. Port wytłucze cię szkwałem o szyby, rum piekący cię wleje do ust. Port to tylko smród dziepciu i ryby, syreny statków plus kwioseł i pust. Kalinka, Kalinka, szyszynka mózgowa moja, ty Kalinko, jak flądra dyszałaś na płask, a ja z inną dziewczynką odsiedłem trzask prac. Zawsze byłem drań. Zawsze byłem drań dla portowych pań. Kabaret Jachim Presents, Miss Ogrodu. Ponieważ

oddycha tobą już. Bo ty. Kuba Badach na początek muzycznej poczty UKF ze swojej najnowszej płyty Old School. 22,7 trójek klub UKF małpa.polskieradio.pl. Pani Anna pozdrawia wszystkich, którzy wczoraj byli na koncercie Tribute to George Michael i prosi o nagranie Jesus to a Child. Such bliss. it to each other. Jesus to a Child i George Michael, 22 i 7 trójek. Specjalnie dla Paulinki zespół Police Symphony City 2 z okazji urodzin. And frustration, but we don't want. To była grupa The Police, 22,7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Widzę, że niektórzy z Państwa są już w tej chwili myślami w nowym roku. Pan Wojciech pisze, zbliża się polski top wszechczasów, więc proszę, Yes, Owner of a Lonely Heart. Grupa jest. Dawno tego utworu nie było w Muzycznej Poczcie UKF. I dzisiaj to już prawie wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec prośba pana Bartosza, który pisze, witam, dziś miałem bardzo zły dzień w pracy, w związku z tym proszę o moją ulubioną piosenkę Metallica, Unforgiven. I pozdrawiam wszystkich, którzy w pracy siedzą.